وکو سورۃ الانام نا نو قران کریم دوی مهیسه شروع کیږي په بار د فهم سره اولنه حصہ سر تور سیدلا چې خالقیت د الله رب العزت خالقیت د الله رب العزت هغه سر تور سی دوی مهیسه شروع کوي چا تربیته ته پیدائش نورستو تربیت کون کے ام اللہ تعالیٰ دے پالن کون کے تربیت کون کے آغا جے کمدنو اللہ رب العزت تے المربی لکل شئن هو اللہ دار سورت بنی اسرائیل تر ختم دو پورے دا سورت بنی اسرائیل تر ختم دو پورے خبر پوئی گئی سورۃ بنی اسرائیل تر ختمې دو پورې دادا نو الله رب العزت پیدا کړی نو پالنه کوونکې هم الله دی تربیت کوونکې پالنه کوونکې هغه هم یکی اواز الله رب العزت دی سورۃ الانام مکی سورۃ ته نزول کی 55 نمبر دے 55 پس دے سورت حجر او مخ کی دے سورت صافات نا نازل شوے دے پس دے سورت حجر او مخ کی دے سورت صافات نا نازل شوے دے زنو روایتنو کی راغلی دی چھ دا سورت پہ یو زل راغلے ہو زو پریوایتونو کشتا او گرنم دی او زنو روایتونو کی راغلیو چه او یا ذرا فرشتی ور سر راغلیوی او یا ذرا فرشتی ور سر راغلیوی تابوی چه زمک خوزی تسبیحات ویلو یو بادشاہ سره چه شل موټری وی لس مخ کی وی او لس رست وی سم را زور خار گئی او سورۃ الانام سرا آغا جے کمدنو او یا سرا فرشتی را گلی او یا سرا ندا جے کمدنو زور خار گئی خام خام حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی بچی سورة الانام بھی نیو مبشرات نبی خپل خوب بھی چیز قیامت رضو او پریشانم خوب کی میولی دل و ابو حریر رضی اللہ تعالی نو میولی دل وی راتیوی چیز تولی پریشان ہے ما وی چې قیامت راز دا اوس په حساب کتاب کیږي پتن لګي چې سبا کیږي فراته وی چې تاسو سورۃ الانام نو ویلې نو ما چې ویلې نو په چې نور ته نو خولې ما چې خولې نو چې بیا سغم کوي شنام نه خولې او ذکر لري او دار چې کمونو عملي کړلې بیا سغم دی مناسبت د مخ کی صورت سره مخ کی د دریو جماعتونو اصلاح شو د یهودو د عیسایانو او دو صورتونو کې د مسلمانانو ریاست هغه جوړ شو اوس په د مسلمانانو د ریاست نبار کې دل غواړي او نور لبم دعوت رسول غواړي نو دې کې اصلاح ده د بقایا مشرکین او کومجوس کی او هندستانیان دي کې یورپیان دي په يهودو د نصارو نه علاوه بلا قسم مشرکانو نو بده کې اوس د بارای اصلاح ده دلته بدلایل ده عرب کې په نقل په نقلي دلایلو او قومی ریاست ته برابر دی او چې دعوت یې ونمانه دا نام او دا عراف فطرز نو بیا چې کم دنو انفال کی جهاد انفال او توبه کی جهاد بیا سزړه کې شکی نو یونس کې هغه ختم دویمه وجه مخکې صورتونو کې اصلاح د معاشره وشو نو اوس مقصد اعلی ذکر کې شغه توحید دی دریمه وجه سورت مائده کې شرک فعلی رد کو خوراکی سیزونو کې چې چا شرک کړو سورت انعام کې چې سارو کې او فصلونو کې څوک شرک کوي غرض کې د شرک فعلی جزئیات ډیر دي جزئیات ډیر دي بل وجه مائده کی اویل جاہدو فی سبیلہ جہادو کا نوانام کی جہاد بالعقبات ذکر گئی مکی جہاد او داغی کنڈاونا شپک غٹ غٹ کنڈاونا او غنڈے پارکو الغواڑی دا جہاد دے مائده کې د مشرکانو دلیل ذکر شو چې حسبنا ما وجدنا پلار نیکه پس روان یو په سورۃ الانعام کې ویراش پلار نیکه دی او پیژنه اتلس انبیاء ذکر کړي سورة مائده کی ویل کلما اوقدوا نارا للحرب نو انعام کی اغا مقامات ذکر گئی چه جنگ سنگا جوڑی اور سنگا بلی نو اشپاگ عقبات ذکر گئی اشپاگ عقبات مائده ختم کړه یوم ينفع الصادقين صدقهم انعام کې هغه صدق ذکر کړي چې مسئله توحید ده سورۃ الانعام ختم کو لله ملک السماوات والارض نانان شروع کی الحمدللہ قرآن کریم چی الحمدللہ جملہ ذکر کی نو کل پس دو قدرتونو نا ذکر کی کل پس دو نعمتونو نا ذکر کی کل پس دو دشمن دو ہلاکت نا ذکر کی پس تو دشمن دا حلاکت نا ذکر کی ندل تا ذکر کرا پس تو قدرتونو نا بادشاہی دا اللہ راوڑا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غار پسی تفری اکڑا الحمدللہ صفتون دا خدای توب دا اللہ دی دا خدای توب صفتون دا اللہ دی دعوت صورت اثبات د توحید اورت د اشراکو د توحید مسله ذکر کړي او هر قسم شرک رد کړي هر قسم شرک اگر رد کړي یعنی اوس به هر قومونو ته وتللی نو چې چا کې کوم قسم شرکی دا غي اصلاح او کا او مسله توحید و ته بیان کړ. د دې د بیان د پاره سورت دو غټي اسی دی د یوصل ولسم نمبر آیات پوری اولنۍ حصہ دا 117 پوری اولنۍ حصہ دا 117 پوری سو پوری پدې کې دویش دلائل عقلیه د توحید دی عقلیه د توحید د شرک اعتقادی سلور واړه قسمونه رد کړي او سلور واړه قسمونه د مشرکینو هغه رد کړي شرک فی العلم شرک فی التصرف فی الدعاء فی العبادت سلور واړه شرکونه رد کړي مشرکین بالملائکه بالجن بالکواكب بل عبادت صالحین طول رد دو اشتلائل عقلیہ او نقلی تفصیلی دو ذکر کئی او دو واللس و انبیاء و دستخطی پاغی باندی دو واللس و پیغمبران و دستخطی او وحی دلیلنا وحی دلیلنا چې کمنه ذکر کړي سلور دلائل وحیه دې وړمبای سکه ذکر کړي نو عقلی نقلی وحی او د نمنن کو اعتراضونه او داغي جوابونه اعتراضات او داغی جوابات دعوه دا توحید با پدی رنبایی سکی پینزه زایا روڑی شپاک زایا دعوه دا توحید با روڑی دا و دلائلو که زی پا زی روڑی چه دار دلیل نمالوم شوا اکاول روڑا ول آیات کی الحمدللہ طول صفتون دا خدای توب داواز دا اللہ دی نبیا مسئلہ دا توحید روڑی آیات نمبر 19 نلسم کی قل انما هو الہ واحد قل انما هو الہ واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ بیائی سے کمدن اور اوڑی آیت نمبر 45 پینزہ سلو اختم کی فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بیائی اوڑی بس سلم آیات کی سلام آیات کی او بیا پا یوصل دویم کی پا یوصل شپاگم کی اتبع ما اوحی آئلیک من ربک لا الہ الا ہو سلام کی روڑی سبحانہ و تعالی ما یصفون یوصل دویم کی روڑی لا الہ الا ہو او دارنگی یوصل شپغم کی راوڑی اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو لا الہ الا هو سلو راقبات امتحانات اغا پاول ایسا کی راوڑی دوی مہیسا بیوصل اطلسم ندا 118 نا تر اخیر تر صورتا پائی کی رد شرک فعلی دے چې عمل د شرک نه پاک کا، عمل د شرک نه پاک کا. دو دلائل عقلیه، سالور وحی دلائل، سالور وحی دلائل او نقلی دلیل وراوڑی د موسی علیہ السلام نه، د موسی علیہ السلام نه دعا قبات امتحانونه، دعا اعتراضونه او جوابونه وای، اعتراضونه او جوابونه. ختم د صورت په تخفیف او بشارت مختصر باندې، امتیازات کی کثرت د دلائل او رد د هر قسمه شرک او د مشرک، دا غی چه کمدن و رد اجمالاً دا انبیاء و تذکرہ دا واللس و تلس و عقبات ستا شپاگ امتحانات، شپاگ امتحانات کسرہ اعتراضات، دیر اعتراضات، اعتراضات کسیرہ داغی جوابونه. ماده د قل قالا قالو ډیره ډیره. میر صاحب رحمه الله فرمایل چې په صورت کې دریش اعتراضونه دي، داغی جوابونه 23 اعتراضات او داغی جوابونه. او ماده د قل قل قال قالو تریا سازل راغلی دا، نو نبوتی جوان چه ده دا پیغمبره جوان دا نبی علیہ السلام دیش کاله ده، او طول عمر درش پیت کاله ده، طول عمر درش پیت کاله ده. نو اشاره ده چه ده نبوت کار کئی ده طول عمر و دربان اعتراضو نئی، چه کار ده نبوت کئی ده طول عمر و دربان اعتراضو نئی جوابونو سر و ده کاری ده غصه و ده بڑی راخ کلی. کابرگرام شیخ صاحب رحمه اللہ و فرمائل چه قرآن کریم چه ده نو دا فطری طریقه تعلیم ده، استعدادی طریقه تعلیم نه ده. د تعلیم طریقې دوه وی، یو استعدادی وی او یو فطری وی. استعدادی طریقه دا وی چې ته رو رو سړی تیارای، خبره وته خای، خبره بره بوزی. لکه مونږه کتابونو کې اول صرف وایو، صرف کې چې کم دنو سه اقسام وایو، شش اقسام وایو، هفت اقسام وایو، داسې په بره ضرورو. نحو وایو، عبارت زده کو، بیا چې کم دنو فقه وایو، داسې حدیث وایو، نورو په بره څه کېږو. دا استعدادی طریقه ده. قیده وایو علیب با تا سا، بیا با لام با کاب با تا با کاب تا، بیا با زبر با قیده وایو، بیا با زیر بی قیده وایو، بیا با پیخبو قیده وایو. دا سرورو پا قیده کی ببرزو، بیا تکی جوڑ کو او بیا ناظر شروع کو. دا استعدادی طریقه دا، قرآن استعدادی طریقه تعلیم نه ده، قرآن فطری طریقه تعلیم نه. فطری طریقه را تعلیم نه، انسان روح څه غواړي او دل دی وخت کې صفکار دی پدې الله پوئږي ظاهر کې چې دې تا ګوري ادا به رب تخاري خو پکې پکې دومره مضبوط رب تي چې لکه د زنجیر په شان ته تړلې وي لکه ستا روح غوخته توحید الحمدلله وي پوښو راغله دلیلونه وکارو راغله دلیلوي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دا دلیلوي وي چې دلیلوي د دې دلیل نه پس وزنه خلق هغه خبره نه مني ویله زور نه وکړ دا ثم الذين كفروا بربهم بیا دلیل شروع کی بیا زور نه ور کی بیا د دین لګواوري چې تاسو وایي تا پڑھ کی سری نو قرآن کریم دغه شانتی دا چې کندنو مربوط بوزی خلک مخاطب ته ګوري چې دې وخت به د زنو خلکو تقاضا داوی چې هغه ومنله نو بشارت و تواورو زنو خلکو نه منله هغه ته تخفیف سګه واورو یاره و تواورو په دې طریقه قرآن کریم مربوط بوزی دغه شانتی سورۃ الانعام دی دا یو بیان دی یو تقریر دی موضوع یو دا توحید رد شرک دای موضوع دا خلکا د دې سره تړلی بلا خبرې دي دلیلونه دي زورنی دي اعتراضونه او جوابونه دي دې په لدایلم تسلی صدا پکار دا چې خلک ز بیان کو مودی منینا هغه لوم څه پکار دا تسلی پکار دا اغم او خیارول پکار دي چ امتحانات پس کیږي راځي حالاتونه خبرول سدي پکار دي دا ټول د توحید او رد شرک سره تړلې سدي خبري تړلې خبري دي نو په دې طریقه قران کریم مربوط چې کندنو روان وي اوله توحید راوړو الحمدلله صفاتنا الوهیت صرف د الله دی یعنی علم تصرف دعا عبادت صرف او صرف دچا دی دا اللہ دی عالم الغیب یکی وادی اللہ دی الحمدللہ روانو تو اگورا آیت نمبر 3 داو دا الحمدللہ تفصیل لے یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون پویږي په پټو په خارو او پاغه باندې چې تاسو یې کوی بیا یې کوم د نوول 500 آیات کې آیت نمبر 50 کې قل لا قول لكم اني خزائن الله ولا عالم الغيب او زه په پټو باندې نه پویږم بیا 59 کې ویل یو کوم شیطان کې وایندو مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين دارنگی فآیت نمبر 73 کی بیا ویل عالم الغیب والشهادة عالم الغیب والشهادة پویا دے پٹو بخکار او باندی اتیائم نمبر آیت کی بیا ویل اسی کی وسیع ربی کل شین علما الحمد لله لا اله الا هو لا عالم الا هو او پویا په کوټو باندې صرف سوکته الله دې والحمد لله متصرف سوکته الله رب العزت پارس پویدن کې الله اختیارمن سوکته الله هو ګور درې مات هو الله فی السماوات و فی الارض دولسم نمبر آیات ګور قل لمن ما في السماوات والارض قل لمن ما في السماوات والارض ورته وایا چاله دي اختیارات داغچا داسو جبر دي خطا قل الله ديار لسمو غورا ولو ما سكن في الليل والنار قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض دارنگ ولسمو غورا ويمسك الله بذر فلا كاشف له الا هو وَيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فَانْزُسْتُمْ قُرَا قُلْ لَا قُلُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ لا اقول لكم اني خزائن الله اختیار من چې کوم دنو یوازې الله رب العزت ته دارنګي اسپن زستم غورا ان الحكم الا لله ان الحكم و پن زستم ستاون ان الحكم الا لله نشته حکومت او نشته اختیار بيد الله نیچا دارنګي پین ساتو غورا اول بحثات الا له الحكم اختیارات او حکومت صرف د الله دی پینځش پیتم قل هو القادر الا يبس عليكم عذاب من فوقكم دا څه تصرف د الله دی نو الحمدلله دعا د چاله دا الله دا حاجت پرکون کې کیواز الله رب العزت یو کم په دوستو مګور قل رايتكم ان اتاكم عذاب الله اواتتكم الساعات اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء فتنسون ما تشركون حاجت پرکون کے اکیواز اللہ دے درش پیت مغورا قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبار تدعونه تضرع خفیا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين اکتر کے اغورا یو یعن قلنا دو من دون الله ما لا انفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا وحاجت پر کون کے دبلن اختیار من سکتے اللہ دے سو خبر شدری عالم الغیب سکتے اللہ متصرف سکتے اللہ حاجت چنہ پر کون کے سکتے اللہ میں عبادت پہ دبل چاہی میں عبادت دے چاہ سو دا اللہ رب العزت سو داو گورا نلسم نمبر آیت قل انما هو اله واحد قل انما هو اله واحد اله عبادت لائق صرف اکیواز اللہ دے دارنگی چپن نمبر آیت شفک پندوستم قل انی نحیتو ان آمد اللذین تدون من دون اللہ قل لا اتبعو آواکم عبادت یواز دا اللہ حق دے دبل چا عبادت مکوئی یکی آوازی دا اللہ رب العزت عبادتو کئی دارنگی یوصل دویم آیاتو گورا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شئن فابدوه یوصل شپکم گورا اتبع ما اوحی ایلیک من ربک لا الہ الا ہو دار الحمدللہ صفتون دو الوحیت صرف دچاری دا اللہ دی عالم الغیب اللہ دی متصرف اللہ دی حاجتونو کی درامت اچھ لائق صرف اللہ دے او دے عبادت او دے غلام مستحق صرف سکتے اللہ رب العزت تے دا زکا دلیلو نولوئی یو دلیل آغازا چھ پیدا کری اسمان نوز مکی مکان و مکانیات وجال ظلمات و نور او گرزولی تیاری و رناغانی زمان و زمانیات زمان و زمانیات خلق السماوات و الارض پیدا کری اسمال نوز مکا پجال ظلمات و نور دہریان باندی ردو کو پجال ظلمات و نور گرزولی دی تیاری و رناغانی خلق السماوات و الارض دا خالق دا جواہر و اللہ دے جال ظلمات و نور خالق دا آراز و اللہ دے جواہر اللہ پیدا کری دی آراز اللہ پیدا کری دی ظلمات و نور دو قسمو یو حصی او بل مانوی ظاهری تیاری او رناگانی الله پیدا کړی دی روحانی تیاری او رناگانی چا پیدا کړی دی الله خلق السماوات والارض اسمان د معرفت او زمکه د خدمت الله پیدا کړی دی السماوات اسمانونه د معرفت ستا روح یو پرواز کی دا الله پیدا کړی دی والارض زمکه الله ته سجده کوي ارض الخدمت دا اللہ پیدا کړی دا ظلمات او نور ظلمات الحیا کې دا نفسانی خواہشات دا تیری دي کنه دا الله پیدا کړی دی ان نور نور الارواح د روح د انوارات او د روح انوارات الله پیدا کړی دی دومره خل دلیل ادیل سپیلا کو ته وګوره ثم استبادیا بیا وګوره دیتا بیا لهم آکسان کفرو بی ربیم چنکار کڑے توحید در ابنا کفرو بی ربهم چنکار کرده نو بی ربهم یو مانا چنکار کرده توحید در ربنا یا دلون اللہ سر نور برابر ای یا دلون اللہ سر نور برابر ای پی عبادت کی او پی علم غیب کی اللہ سر نور خلق برابر ای ما یتخذو من دون اللہ اندادا بی ربهم وی چه تربیت کې الله سره نور برابر ای قانون د غیر منی او د غیر عبادت کې غلامی د غیر کې به ربهم یادلون یادلونا به ربهم برابر ای در خپل سره نور یا یادلون اوړي د الله نه د غدول نه د الله نه اوړي مخه غټ عالم ذکر کو عالم کبیر اوس وړو کې عالم ذکر کې عالم صغیر ځان ته وګوره الله دې هغه ذات چې پیدا کړی تاسو خټینه د خټینه چې کمونو پیدا کړي زړه ټول سيزونه دې خاورې نو نبي تمیز د نورو نه په روح سره دې په روح سره پیدا کړي ثم قضا جل بیا الله مقرره کړی نیټه نیټه الله مقرره کړی دا ثم قضا جل دا د وړو کی قیامت د مرګ نیټه فاجل مسمن عنده او غټه نیتا او غټه نیتا اجلن قانیتا مقرره ده الله سره ده بیا زورنا بیا تاسو شک کوئی په توحید کې ور دي سره شک کوئی یاد میرا اون جګړې کوئی ثم انتم تمترون درین دلیل عقلی متصرف عالم الغیب الله ده الحمدلله او الله وهو الله فی السماوات و فی الارض یومانا الله بمانا د متصرف ته جار مجرور پر متعلق شو وا هوا او آغا متصرف ته اختیار مند نه پاسمان نو بزما کې نبرم الوهیت داغه ده او کتم الوهیت داغه ده کتم الوهیت داغه ده دویم فی السماوات خبر بعد الخبر ده ظرف مستقر ده وهو او هغه الله دې او پاسمانونو کې هم او پزموګو کې هم فدوار دې له قدرت داغه معبودیت برام دې او ختم نه دا نه چې په بار و الله مانی او کته خپل مانی پويږي په پټو تاسو باندې په ښکار او تاسو فارس پويږي یا علم سركم وجاركم پويږي په ښکار او تاسو په پټو تاسو باندې او پويږي په چې تاسو کوي صبر خپل دلایل پیش شوه بیا هم نه مانی زور نه په انکار باندې شده چې کمر نه مانی او ما ذاتي منایت منات ربهم او ناراضی دي تای شو دلیل دلیل نو ضرب نه اي مگر دې داغه نه مخړون کی فقط کذبوا بلاق نو یقینا دې دروژن غني قران لرا بل حق دار سورۃ الانام بیان دا دې دروژن غني دار توحید مسالہ بلکل مناسب مسئلہ دا دے نمانی دار حضر گرنی دے قرآن لرا پاکی چراغ دیتا زردہ چرابش دیتا انجام او نتیجہ داگی چرے گب گرنو خبر و حقیقت پیراشی ہم باو ماکانو بی استازیون علم یارو کمالکنا من قبل من قرن نمونہ دیاری دی دنیا دازو چوام چلم ما جاوم فسو فیاتیم چوام چه دی تو انجام راشی دا صرف دوڑاو دا باو ندی دا ندگی نی چه دا صرف وام او کی گی بنا وام او کی گی بنا نالم یرا کمالک نامن قبل من قرن دا شوی دی او پدی با امراشی نو نمونه دا عذاب دنیاوی دا قرآن دیل ذکر گئی چه دا خلق صرف دمکی و نمانی چه دا صرف دمکی دا سی دوڑا دا باو کئی نالم یرا کمالک نامن اینو گوریلی سمرا میالا کڑی مخی دینا دے پیوڑونا قارن سوک سل کالت ہوئی سوک تین تیس کالت ہوئی تین تیس کالا ابو عبیدہ دو لغت و عالم دے آغا وی اقل دیر شکال دی اقل کم نا کم سوک سل ہوئی آو سوک اتیا کال ہوئی آو سمرا میں حلا کڑی مخی دینا پیوڑائی مکن ناؤن فی الارد طاقت میں اور کڑو دیلارا پزما کی قدرت میں اور کڑو ما دمر طاقت لم نمکن لکم شنمی درکڑی تاسولا تاسولا ملا دمر نی درکڑی سورت سبا پینزو سلو اختم کی منگ ویلیو وما بلغو می اشار ما آتیناهم وما بلغو می اشار ما آتیناهم داوستانی اغیتنی درستی دری احقاب شپکشتم کی امو ولقد مکنناهم فی ما این مکنناکم فی حیل می دیر سور کرو دا قرآن دیر ویلی کانو اشد منکم قوة واکس ترام والاو ستانا پا طاقت کم زیادتو پا مالو پا مٹا کدنم سو مالم نوکل لکم چلات دمرا قدرت چنمی در کرتا سلا وارسلن سمال مدرارا او راورولمیو وریس پدی باران پدی بانی پا شبو شبو واجالن نارا تجریمی تاتیم او گرزولمیو نهرونا چبایدل لاندد بانگلو ددینا من تحتیم من تحت قصورهم یا من تحتیم لاندد اختیارات ددینا ذې اختیارات او ډیمو نه جوړ کړو او سرخه وته لگاولې فالک نام بجنوبم فالک بغل دلرا د وجد جرمونو زینا مال او دولت د بچاو سبب نه دی د انسان چې کمندنو هغه غلط فکر غلط سوچ دی چې مال او دولت هنر انجینرینګ دا چې کمندنو وړاندې کی نجات ده پاره دا نجات د پاروان دی فرعون سره منصب او قارون سره مال او عادیان سره زور او سمودیان سره صنعت او انجینرینګ او قوم شعیب سره هغه سره چې کندنو تجارت او سمودیان دی قانانو زمیدارانو زمیدارای کولې خو یې سم خلاص نکړل د نجات د پاره ضروری دی الحمدلله مسله توحید باندې بخلاصې دی فالکناهم بذنوبهم تباشو فالکناهم بذنوبهم حلاق مکرل دی لرا دوجل جرمونو دینا پانشانا بیم بادم کرنن آخرین او پیدا مکڑی پاس دینا پیڑای نوری نور خلق می پیدا کرو دیو یه رجی ٹکتا بیان دی خلو کو ماشاءاللہ سم ماشاءاللہ خومنگا زلکی و شک تیارا تا دا اللہ دا طرف نا نیرا غلی شتو اید آتو دا اللہ دا طرف نوام کته وای چې دا الله را طرف نه دا لګ لګول راځي په یو ځل بلوت په یو ځل ناراضي دا لګ لګ چې راځي دې کې څه چل لته ځان نماز ته جوړای ساري مونته وای ساري مونته وای چې دا الله را طرف نه په یو ځل ناراضي جواب قالو نزلنا عليك كتابا خراو لګم په تابانی کتاب په کاغذ لیکل شوی د قشان د برن را رواني په کاغذ لیکل شوی فلم صوبي ايديم او بیا هم تش لیدل نه لا سلام داسې وړلی وا الکه رختیا کاغذ دی رختیا بس وی ګوري خو مزیدار فلمسوه بی ایدی بیا به وموی بلا بچه برایم جادو چلیگی یار دا شپیلا کهی دی فلمسوه بی ایدیم نخام خالاس فولگی دیده دی سرا فلمسوه بی ایدیم لمس فکی نو اوبالا گئی دی سر اللہ سنا لقال اللذینا نخام خوب ہویا کسان چین کاری کرده توحید نا مسئلہ نمانی نیدام اگر جادو صاحب وقالو دویم اعتراض و داگی جواب یارا چطا دا اللہ را تر مونگ با منی لنے خوکتا دا اللہ را طرف ہے کنا تا سر چیو فرشتا راشی سر چی فرشتا آو چطا بیان کئی هتوای مساله توحید الله را لګلې دا هغه وای حق بالکل حق خبره وکړه خبره حق وکړه او وی منی چې ته خبره کوي هغه تایید کوي ایسه کوي فرشتو خدای سره په کار و چې د بر عالم نه تو سره فرشتو راغلی چې دا ګوره د بر عالم د هغه عالم د بادشاہ نماینده دی زو سر د بر نه څه شي ما راغلی مردان کی دو خیروانانو ناغی با خیر گفتو نو یو با آوازو کو بدایو دیدو تورو او دا بلی دم آیارو نو بل باوی خیر راوڑ ایماندارو بدایو دیدو تورو او دا بلی دم آیارو نو بل باوی خیر راوڑ ایماندارو چه دک کشانتی چلی کنن چه توائی چه دا اللہ رب بلدتیو دی شدی که صدار نلدی او پا دیزمک داغو حکومت قیمون واری او فرشتو حق کپیرا خبر بالکل صحیح ده وقالوا ايدي قول نش نازل ولي فتبان فرشتا فجواب قال انزلنا ملكا كنازلكم فرشتا فرشتہ چه راضی نو عذاب لبرازی پا خپل شکل لا قضی الامر او بل داو دا موجزی فرشتی دی وصل غفتی موجزی لا او چه موجزی او قوم او غواری او ایمان را نوڑی استیتالی عذاب بسکی گی و دی بیعتبا جی قلو انزلنا ملکان او کراو لیکم یو فرشتان کراو لیکم فرشتان لا قضی الامر فیصلہ بشکار دا عذاب بیاودی تا دماؤن کڑیشی سورت حجر اتم آیات کی وئی ما ننزل الملائکت اللہ بلاق وما کانو ازم منظرین ما ننزل الملائکت اللہ بلاق فرشتہ عذاب لرازی ثم لا ينظرون سورہ فرقان کی وئی یوم یوران الملائکا لا بشرا یوم ازل المجرمین ویقولون حجرم یار چکتا او زمونږ د اصلاح د پاره لکه تیرا لګلی نو لکه پیغمبر د الله راتو او د بر عالم نه مقررو او تی مقررو ولی لکه نو پرشته ولی نه را لګل چې دا پیغمبر سره لګل وي فرشته را لګل وي نو موږ بس کړه و باندې لیوا اوس زمونږ په شان سي سره نو جواب چ فرشتہ پیغمبر راتلې په تاسو په خپل شکل لیدلې نشي هغه بسنګ په شکل لته راتلا سړی وراتلا نو جوړ اعتراض وری بیا زو ته چې دا خوشاله دي زړه خبره بیا ونه چې دا خوشاله دي ولو جالنا ککړه میوې دي پیغمبر لرا فرشتہ اگر زول میوې پیغمبر فرشتہ یعنی فرشتہ می پیغمبر کړه وي نو لا جالنا او رجلن مخامخا گرزاو میو دلارا پشکل سڑی مخامخا گڑوڑ کڑی ممیو پا دیبان آغا چه اس پی گڑوڑ دی یعنی زور اعتراض با پیسه شو اعتراضات رالل نو دائی خپکی دو چه دازو سکوم او دادی سکی دازو سکوم او دادی سکی نو جواب والا قادستو جا تسلی دائی تا هاو یقینان توکی کڑی شوی پڑی رو پیغمبرانو پورستان مخی فاق باللزینا نو گیر کلل آق اسام لرا چھوکی کڑوی پدے پیغمبرانو پوری آق آزاد چھو دی بگاب گرنو چھ گپ گرنو ناغی را گیر کلل خل شیرو فلر دعوت عبرت تا دعوت دے عبرت سفرو کی پتبا تولگی چھ سوک سوک اللہ تبا کڑو او کردے بزماکی بیاو گو رئی خیر وکر آقی وطل مکذبین چھ سرانگشو انجام ندر خجن گرنو کو کیف کانا قوت المکذبین سرانگشو انجام نظر اوزن گرن کو خل امام آفی السماوات والارد دلیل اقلی راوڑ بیا زر دین بکی لگتا پوسو کا تو لگ دس خط تنوالا چه دیس ہوئی وارت ہوا دچا دی آغا سج باسمانو کی ازمان کی یعنی هر شے نازمک کی جسی دی آسمانو کی جسی دی ندا دچا دی دی بغلی چی بقل للہ و تو ہے دچا دی دا اللہ دی چیار صدا اللہ دی عبادت پا لکا دا غیر اللہی عبادت پا دا غیر اللہی کاتبا علانہ ترغیب راشی چی معفوم کی راشی چی معفوم کی مقارک کڑے دا پزان قلوانی مہربانی پار دا منن کو دا توحید چی لیت تائیبین آنی شرک چی سوک دا شرک نا توبو باسی آغیب آنی اللہ مہربانی کی راشی توبو باسی چی اللہ معاف کی کاتبا علانہ سر رحمہ لیکلی دا پزان خلبانی مہربانی فاول زل یعنی رحمت اسی بیسا کئی او سزا علا ورکی چی خلقی او گواری یا پا عمل یا پا وینا باندی یارا قوم و نمان لنو رز را روان دا خامغار اغنب کی تاسو لرا پا غرس کی پارز قیامت کی چنیش دا شک پرات دو داغی کی اللذین خسرو انفسوم آکسان کتابانی انکڑی دی زارو نقل نو دی ایمان نراوڑی خبر خولتا پکاروا شاہ کسان چی ایمان نراوڑی نو تاوانی اندی عام خدا دا چی ایمان نراوڑی سری دا تاوان پی مرتب کی گی او دلت عدمی ایمان پا تاوان مرتب کو شاہ کسان چی تاوانی کڑی دی خپل زارو نو ایمان نراوڑی چی ایمان را نوڑی نو تاوانی اندشی دل ده تاوان مخکی کو ایمانی جواب دل ده خسران نمراد اور تاوان نمراد خپل استعدادات خراب ولی پونشویره خپل سخرا ولی فالذین خسروا انفسهم ها کسان چې برباد کړی دی خپل طاقتونه خپل ځانونه یعنی خپل استعدادونه سکرو نه نه نه نه نه نه بیا بیا نه نه کول نه نه کول نه نه کول دوشه پرسو ځان تباہ کو دک خلق اوس ایمان نه راوړي الذین خسروا انفسهم ها کسان چې برباد کړی دی خپل ځانونه فرم لا یؤمنون دې ایمان نه راوړي فلو ما سکن فی اللیل و النهار انزم دلیل اقلی اولی نمانی صرف دا اللہ دی آغا سکن فی اللیل و النهار چی اس آرام کئی پشپا کی او پورس کی نو دشپی او درد آرام کئی نو زنی دشپی کئی زنی درد کئی لکزان چوالی یا مناسب فیل محصوف تی ما سکن فی اللیل و نشار فی النهار او درد خوری کی دشپی او دشن درد خوری دوی مدارا چه دا سکانه دا سکون نده سکونت نده و سیدل ولهو او صرف اللہ لبی آغا چه آغا و سیگی پشپا و پورس کی وو سمیول علیم آغا اللہ دا اوریدون که دارسو او پویا پارسو حس سمیع اوریدون که دا یسماو ندا المحتاجین دا محتاج و آواز اوری علالیم پو دے اللہ رب العزت بحاجات المسترین المسترین بحاجات پوزے آغا اللہ یوریدن کے پوزات قل اغیر اللہ اتخذ ولی اشپگم دلیل اقلی دی بداوی چولے پلانکے بابا دتیوی ذمہ دار پلانکے بابا دی سرخو کی ذمہ دار پلانکے دی ذمہ دار جواب واتو آبید اللہ نجوڑکم ولیان مالک دنف و نقصان ولیان مالک دنا فوز نقصان مونږ ویلو چې خپل مخ دغه تا ګوره ماحول تا ګوره پاکستان ماحول کې زیارتونو باباګانو ولیان ناغا خلا پاکستان په ماحول کې غلط بادشاہانو او لیډرانو داګه نبی آغا خلا چې ځالان علاوه بل څوک مالک دنا فوز نقصان وګڼم او داغه غلامی زه وکم فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانو د زمکي هغه الله خوراک ورکړي چې عالم هغه له خوراک نشي ورکواله یعنی ټول عالم لنګري د الله دی هر چاله داغه مناسب غذا پاغه ورکړي هغه الله خوراک ورکړي هر چاله هغه له خوراک نشي ورکواله ایسو مطلب د الله ډوډۍ ته حاجت نشته نو چې څوک ډوډۍ ته حاجت نلري هغه هر چانه مستغنی وي الله مستغنی ذات دی دلیل وحی راوړو دی ویل وای راشه او مونږ سره ملګری شه جواب ورته وای یقینا ما طویل شوی دی بیا چې شم دې دا والله غچانه چې غاړه کې دی الله تا او ما ته دا ویل شوی دی وکیل لی او دارته ویل شوی دی چې لا ته ګونه نه مل مشرکین مکه گا ته چې کذر نه مشرکانو نه امرتو مجول راوڑ تکرار لا امرتو نحیتو چی راوڑی دا دلیل وحیوی فلا تکونن من المشرکین آمکی گات دا مشرکانونا دا صحیح دا یارا بس منگ تیمہ بیاناو بس صحیح شوا تا غالا کیگ دا تا دا مشرکان منگ سر کیگا ما خو بس منگ ترور ما بیاناو خدای تو گورا غلش بس خلا دی بند کا جواب بندولش ما قول انی اخاف ناسیت ربی ورته وای چې یقینا لريګم کنا فرمانی حکم درام می نافرمانی صدا بیان پر خودل نافرمانی حکم درام می عذاب درځلوینا ما یصرفانو تاسو چوارل شه دنا پدک اورز عذاب ته واړول شو یقینا مهربانی وکړه الله په دبانی او دا کامیابی لویا وای وسس الله بزرین تصرف او اختیار د باری تعالی وایم سسک الله او بزرین او کو ورسی الله رب ال عزت تا معمولی تکلیف فلا کاشف له الا هو فرشتلره کون کرے دے بیدا الله نا یعنی مشکل کو شا صرف سوکتے الله دے وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کو شا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے, یہی للکار دیتا جا, جو جلتے ہیں جلنے دو, جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. قرآن بیان کا, توحید بیان کا, مشکل کشا آواز اللہ دے, فلا کاشف له الا هو. فیمسک اللہ بضر, کور سے اللہ تا تمام علی تکلیف, فلا کاشف له, یا بضر غٹ تکلیف, لا کاشف له, نشتے لگے کون کے دیر آپ یدر اللہ نا, او کور سے تا تصفائدہ جزا محضوف ادا. سورة یونس نبراوڑی یوصل ومیاد, سورة یونس یوصل ومیاد. فیمسک بخیر فلا رات دل فضلی, نشت رو واپس کون کے احسان دا اللہ سو, زکا چفا ہوا علا کل شین قدیر, آغا اللہ رے پارزبان قدرت والا, وم دلیل راوڑو, فاغا اللہ رے زورور پخفلو بندگانو, اللہ پخفلو بندگانو زورور دے, فاو القاہر فوق عبادی, اللہ رے زورور پخفلو بندگانو, اللہ حکم کئی نہیں کئی دا باندہ تا, خدا اللہ حکم چی دے دا اللہ و تضرورت نشتے, اللہ منع کئی تو کدا خلق منع نشتے اللہ تیسا تکلیف نشتے, آمیر دے ناہی دے, واو القائر سزاور کئی, خدا مطلب ندے چگی نداد آغا جذبات تیرے چھ سزاور کی نوڑے بے سوڑ شی, نا نا نا نا نا, واو القائر فوق عبادی, پار صفت کی آغا دا بندگانو نا پورتا دے, آغا اللہ رے اچھت پخبلو بندگانو, آغا اللہ رے حکمت والا و خبردار. قل ایو شین اکبر شہادت, شہادت اللہ پہ توحید باندی, بیار آوڑو وارتا ہوا ہے دی نہ تپو سکا, دی بوئی چیارا تپ دے کی آوازی, تپ دے کی آوازی, منگل پہ دیکھ پلا خبر گوار آوڑا, پہ دیکھ پلا خبر گوار آوڑا, ویرازا دا اللہ دے گواہ نا غٹ گواہ پلشتے, وارتا ہوا ہے کمیو سیز دے غٹ پہ گواہ کی, اللہ گواہ پہ میں زما پہ میں استاد سکے, خدا اللہ سے گواہ پتہ سنگ لگی, واوہیا الیہ ذل قران, وایکلے شیر ما تدا قران لیون جرا کم بھی دا شو یورم تا سول رب دے, پمن بلغ او چات جرا سیدل دے دا قران, من تدا قران رسیدل دے دا, اس من وایو قران خو من یری سو کو نبی علیہ السلام, دا اجر طول چا دے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے, اور جرا کم بھی چھ زو یرم پتاسو پدی قرآن مجید, او آغسو کو یرم بلغه القرآن, چھ چاہتا دا قرآن سشی پامن بلغ, او چاہتا رجل سدلی دا قرآن, فائنکم لتشدونا, نتیجہ دا دلائلو سارد دی دمرا قولی بیان, آیتاسو گواہی کوئی او بیان کوئی چھ یقینا سرد اللہ آلیہ و خدایان نور دی, زخور دی گواہی دا تیار نی, فتوہ الاشت سچکم دنو گوائنکم, فتوہ انما ہوا الہ واحد, الحمدللہ یقیناً آگا چلین الہ دیا کیاو, او یقیناً زیزارین جدہم داغنات اتاز شرکان جوڑاوئی, دلیل نقلی دی مسئلہ کے خود سے یواز نیم, نیکان علمانم دا مسئلہ منی, آکسان چورکڑ میں دلی را کتاب, پی جنی لی دل را کمای عارفون ابناہم, لگا جو پی جن لی خل زامن, پاک اسان نزورنا و یرا, پاک اسان جو بربادی کل خل زانونا, طاقتون اعتباو برباد کل, فهم لا اؤمنون, ندی جکم دنو ایمان نراؤڑی, فهم لا اؤمنون, ندی ایمان نراؤڑی, زیو لوگوں تو اڑکی گئے.